الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. سورة الرعد کی دو باب ذکر شو مخ کی چاول کی عقلی دلیلونا سرا تنبیحاتونا او بیا زواجرو او دلائل پنافد علم باندیوم بیا یو لسمنا دو لسمنا پس دویم بابو حقیقی معقلی دلیلونا عجز دا ملائکو خدریز علی دعوی ذکر کریوا لاکون تن لرکونا یسبح الرعد بحمده له دعوة الحق اول اللہ یسجدو بیا زجر و مشرکین اللہ خلاف اتخذتم من دونی اولیاء بیا دلیل عقلیو واللسم کے اور سر امثلہ بیان کریو دا حق و دا باطل دا درین باب ذکر کئی نلسم آیاتنا ترغیب قرآن تا او تقابل بیانی چا علم دا قرآن او جاہل دوڑنی برابر ابیا بدولو الالباب اتو صفتنا ذکر کی مقابلہ کی بیا منافقینو اغا عبنا و صفتنا و بیان کی چیق ینقضون عاد اللہ انبادی میساقی بیا ترغیب دے قرآن تا او دے قرآن عظمت بیانی چیلا بذکر اللہ تطمئن القلوب بیا تسلی پیغمبر سا کذالک ارسلناکا فی امتن تم دزید پار لے گلے چدا قرآن خلقو تبیان کی اگر کاغی با انکار کی او نبی امانی او بیا آخر 31 ناپلہ تلورم بابو حقیقی متسلی دا بیارت پا مشرکین باندی داغی دا آلیہ و عجد او زجر پا استحباب دا دنیا باندی اداوہ با ذکر کئی دوز الابیا 36 کی انما امرتو انا عبداللہ اولا و شرک بی امخ کے ذکر کرے وا پورا 30 کے چ قل هو ربی لا الہ الا هو علی توکلت الیہ متاب افمن یعلم واسوک چ پدی خبر پوئی گی انما انزل الیک من ربک الحق چ بے شک کتاب چ نان الکری شو تا تا درفستان دا حق دے علم دا په سبان دی دا قرآن حق دی من ربک هو الحق کمن هو اعمى دی په شان دا جاهل دی چې غړوند دی د دې علم نه هغه دا قرآن په حق کې نشي فیصله کولی کمن هو اعمى تقابل یې ذکر کو چې دا دواړه نه دي برابر ذکر کوي دا اول دغه عالم د پاره سبب انما يتذكر اول الالباب بشکا عبرت اصلي د قران نه هو عقل من نوم یې کې هو ذاغیل اول الالباب چې کوم خلق پدې پوهیږي چې قران حق کتاب دی د هدایت کتاب دی ریت اول الالباب تداغیه صفاتونه بیانې الذين يوفون بعهد الله دا کسان دي چې پرواله کوي د الله په وعده چې توحید او عزا چې الله کړی و پازل کې پاغي پرواله کوي د لومبي صفات څنګه پرواله کوي ولا ينقضون الميثاق دوړ طرفه بیانې نماتی اغوادا دا ازل تو دے یو صفت چی پوادا دیر مضبوط تی دیم بیانی داغی اتباع دا سنت والذین ایسلون ما امر اللہ بی ایو سلام او دا آغا کسان دی چی ساتن کئی دا اغی رشتی او دا احکامو چه اللہ امر کرده ایو سلام چه دا بساتلشی ادا با کٹکو لنشی دا اغی سنتو او دا اغی ربط او تعلق چه دا اللہ سرده که دا پیغمبر سرده نو یسویلونا دا اغی پورا پابندی کئی دریم ویخشون ربهم او یریگی دخبل ربنام وی خوابو نسو والحساب او یریگی ده بد حساب ده قیامتنام یو خشو الخشیتو یرد اللہ نام ده اشاره که یاقیدی تا چه بزرکی ده اللہ نا یریگی یخشون ربهم من خشی الرحمن بالغیب او یخافونا ظاهری عمل سره لگی او یرکی دا غبت او گران حساب دا قیامتنا سلورم والذین آکسانی صبر ابتغا وجه ربیم چه صبر کئی استقامت ساتی بہر مشکل بان لیکن پنیت یہ سد ابتغاء وجه ربهم دا صبر زکا کئی بہر مصیبت بان دی چی طلب کئی درزا درب پل تیلہ رضا شکر فینزم وقام الصلاة فابندی کی دمانزا پورا وانفقو مما رزقناهم شپکم او خرج کی داغی مالنا چمو ولورکڑے سر و علانیتن بہر حال کی کپٹیو کخکاری اوم ویدرون بالحسنت السیئا او لرکی دا دنیا نا باقیستا کلمی سر عشرک لرا بالحسنتی بخیستا کلمی سران یا بخیستا طریقی سران السیئة تا حقا کفر و شرک لرا اولائی کلم عقبت دار دا سبتونه چه بیان شو دیگه پارا آغا کور دا آخرت تے آخری کور او دے صفت او بیان کئی جنتون دی دامیشوالی چ داخل بشی اغیطا ایوازنا و من صلح من آبائیم و ازواجیم و ذریاتیم او غصو کو چی دوازی پسی اقیدی کو دی مشران پلارانی و کدو دی ازواج بی بیانی و ذریاتیم او دی اولادی مطول بور سرائی او صلاحیت نمرات دلتا کی ایمان دے صحیح عقیدہ دا قال ابن عباس هذا الصلاح الايمان بالله والرسول دین مراد دای چپدی کو سره مرګری الملائکه یدخلون علیهم من کل باب ملائک وا داخلي کی او راضی با ملاقاتونه وکي د هرې دروازې نام من کل باب دغه مختلف دروازې دي د جدا جدا مقصد لپاره نیو دروازه په کې د ملائکه ذرات لوزا دا دوم کلاوی اروا یو په کې د مرګرو ذرات لوزا د دنیا احباب او رفقا د توحید مرګری بل په کې ظهور او غلمان ذرات لوزا بل په کې اللہ رب العزتم دا چاہبم راضی و جنتیان سره ملاقات کی دا ٹولی با کلاوی پار وقت کی وہ یو دروازہ دا چاہبا بند دی اب چر تکل کلا کلاوی گی اگا جہنم تا طرف تا دا چا جنتیان اوی چیر دی خلقو پا حال زان پا وکو چا سچلو شو نابا بندی چه تبازی وقتونو کی چه ونادا اصحاب الجنت ونادا اغاوازو نکی گی نو آغا وقتی با سلام علیکم ملائک برازی او جنتیانو تبوئی چه سلام دی پتا سبان دی بما صبر تم چه تاو صبر کلیو پا دنیا کی تا داغی سمارا دا بما صبر تم نو صبر خواسی نئی بالبلائی والمصائب نو مصیبتو نو خودیر تیر شیو خطاو صبر کرو تازو قدم نو خیدلی پنیم اقبت دار نو سخیست دی نن دا کور دا آخرت تا حال دی بیان شو نو ذکر کئی کمن هو اعما لڑاندو حال گورا والذین کسان ينقضون عهد الله جماعتی وعده د الله توحید هغه هم تکړی دا هغه وعده چې پازل کې کړی و من بعد میثاقی پس ډیر په حوالینا ويقطعون او کټ کوي او پرې کوي ما امر الله وی ایو سلام اگر رشتے او تعلقات پلمین کیا پیغمبر سره چې الله امر کړی په هغه باندې چې دا وساتلی شي صله رحمی ناغه کټکړی ده په خوا ويفسدون فی الارض او فسادونه کوي په ځمکه کې شرکونه کوي حق پرست سره مقابله کوي اولئک لهم اللعنت ولهم سوء الدار نو دا سی بدبخت و بد عملو دو پارن لعنت چه دا اللہ طرف نا او دیر بد کور دی چه جہنم دی خبر شروع شو دا قرآن نا چا فمن یعلم انما انزل الیک من ربک او خلق دو قسم شو سوک دا قرآن پا حقانیت پو شو اسوک پو نشو نو دوارو حال بیان کن وزا چې کوم ندی پوهې شوې نو داغي علت بیانې چې دا دی ولې پوهنه شو دی په سبان دنیا کې مشغوله وو چې د قران په حقیقت باندې ځان پوهنه کړ الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله فراخه رزق ورکي هغه چاله چې غواړي او چاله پاندازه ورکی دا خود اللہ تقسیم دے بسو ادی که دانش تره چگنه چاله دیر ورکنو دے خواق دے دا چې ډیره ورکړې ده چاله مال او دولت او دنیا نو هغه دشمنان دي وفرحو بالحیات الدنیا او دی خوشحال شو په ژوند د دنیا باندې هغه خوشحالي چې هغه د حق خلاف وان فرح البطر مستی وکړه وما الحیات الدنیا فی الاخرت الا متاع او نه دی ژوند د دنیا د دنیا پرستو د آخرت په مقابله کې مگر سکه ده پو بی پونشی متاعون دے وجہ دویان کلا بس کمو خلقو پا دنیا باندے اعتماد کردے ناغینا علم و قرآن و دین پاتشو اگی دیتا کیناستو چه اعتراضو نا کئی خوا دنیا پرستو کار سدے اعتراضو نا ویقولو الذین کفرو لولا انزل علیه آیت من ربی اوائی دغا کافران خلق چولی نازل نکلیش پده معجزات اخپل ربنا مخیم تیر شیو پلتا جواب داسر آگلو چه انما انتا منظرون تخو یرون که کنستا معجز و روکار نشتا وما یاد کی ویلو ولی کل قوم انحاد دا جواب بل شانت دی چی گو رکا معجزہ راشی کنا ناغی سر دی ایمان تعلق نشتا دا سمت لب دی دا سوئے چی معجزہ راشی نمونگ با ایمان روڑو بیا با دا مومنانو پشانت نیک عمال کو او دا اللہ برکات با مونگ تا حاصلی او دا قرآن بشارات با مونگ تا حاصلی نا تا معجزی پورن دا دا اللہ کار دا خونیت صفا غواری دا اللہ دا رضا قل ان اللہ ذل من یشاو وای و تابی شکام اللہ دے چی گمراکی او سوک چی غواری و یهدی الیه من اناب او ہدایت کی اللہ پترب دخ پلزان اگا چاہتا چوکی انابت بھی کنا سمانا حق سر محبت بھی دیر خلق دی چی داغی پذل کی قدرتی دا قرآن سراو دا توحید سراو دا حق پرست سرا محبتی ویر دا خلق دا ما دیر فقط من انابا کسو کلا تروجو گئی آن امام راضی وی ہدایت کئی یهدی ہدایت کئی بعد ذکر الدلائل الدالتی علی وحدانیته چا خپل دلائل د وحدانیت ذکر کی الله بیا نظر واچي چې د چا په زړه کې حق سره محبت او دلیلونه په خو خواګل کې دلیلونه هغه ته هدایت کوي اسینا بلکې بس د دین ها او دویم دا مطلب شو چې القرآن دا معجزه ده کنه لانه معجزه بینه تسكن الی القلوب چې و ذکر کوي کنه چې ګوره معجزه څه مطلب او د زړونو سکون سره حاصل شي تسلی او اطمینان حاصل شي او دا قرآن کی دا صفت شتبل سکے نا دا معجزی تساجد شو دا من اناب تفصیل کی الَّذِينَ آمَنُوا دا اغا کسان دی چی ایمان راوڑی وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او بیا خوشحالی کی و مضبوطی کی ذلونا دی دا اللہ پا کلام اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُمْ خبردار خاص د الله په ذکر سره چې قران دې مضبوطی کی او خوشحالي کی زړونه دې دا وی علامه هو چې تاسو څنګه پیژنئ چې الله ته هدایت کړی دی. وی الانابتو علامت الهدایتی شاہ عبدالقادر سے بھی الانابتو علامت الهدایتی اینابت چی بکی کنا دا علامت الهدایت الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُوبَى لَهُمْ اغا کسان چی مان راوڑ دے عمل کی عمل صالح دید پار خوشحالی دا توبا لهم مبارکی دا وحسنو مآب و دیر خست دا دراتلو دے بیا ذکر اکدا گئی اخو من یعلمو چه علم سمانا دا انما انزل الیک من ربک الحق و نادامت چه ذلنو مطمئن کی پا قرآن سر دا خلق پوشوی دی تسلی ذکر کی پیغمبر لا او بیا آخر کی جواب کی دزی شبہ چو یقول اللذین کفرو دکا شبہ چی ذکر شنور پسی بدا خام خائی چو تسلیات پی پیغمبر لا او جوابات با دیر یونا کذالک ارسلنا کفی امتن څنګه مخکې ملي ګلیو په امتونو کې پیغمبران دغه سیمولي ګلی ته په یو امت کې قد خلت من قبلها چې تیر شوی دی مخکې د دینه اممون ډیر امتونه امم ډیر امت او تمه صد پاره ولي ګلی لتتلو علیه الذی وحینا الیک چې ته بیان کې تلاوت دلته بیانول چې بیان کې پذي باندې هغه کتاب چې مونږ وه کړې تا ته دا وته بیانې لیکن د خلقو عمل ته باندې ګوري کله خلقو عمل ته ګوري خو بیان شي بیانو ولې دا وی عمل سره د قران د بیان په وخت کې وهم یکفرون بالرحمن دی نمانی دی انکار کی در رحمان ذاتنا قطب اخبر خبر نپری دی خواه ها جمله حال لی نتتلوانا نتب بیانه و دی بینکار کئی تب و دعوت ورکه و دی بینکار کئی دا گران اڈی رکن خواه تاتاو تا کما خبر بیان کلا چوم یک پرو نبی الرحمن چاگی کفر کئی قل هو ایوتا هو ربی لا الہ الا هو لگا رحمن تاسو نمانے اگز ما رب دیم نشتے بلکار سادو حجت روا بغیر ددنا علی توکلتو ویلی مطابا خاص پا اللہ باندھے میں اعتماد کرے دیں او دے اللہ تازمہ رات لل دی دا مسئلہ بنا پری دے لا الہ بوتوائی حدیب نمانی دا مسئلہ شان دے خواہ ہمیشہ دے پارا خواہ نوت جواب کئی بلو چی معجزہ گوارے قرآن معجزہ دا او دویم دیوی ٹک دا قرآن معجزہ دا کمونگا سونا لی دنو چپا دی قرآن سر سچلو شو دنیا کی کمونگا زکا ایمان نراؤن کمونگا دی قرآن سے انقلابات لی دل نبیا براؤن اللاوی چنا کنما اوتا ته او ذلوی لیوی چه هدایت او ضلالت تعالی په اختیار کړي تب معجزو پور نه دی ولو ان قرانن سویرت به الجبال یو معنا بل فرض کجې شي دا قران داسې کتاب چې اوچت کړي شي په دې سره غرونه خپل ځای نه درس او تدریس پاتې شي عزیز پاره ګرځو چې کله په غرونو چتو کله په زمکه شلو کټکو عزیز پاره واخلو سویرت بهل جبال خلق خدا غواړي کنه ها چوچت کړي شوې په دې سره غرونه او قطعت بهل ارضوم یا قطع کړي شوې په دې سره زمکه قطع والی معنا یو دا چې کني څنګه قیامت شي او زمکه وټوله زه په زه ټوکلي ټوکلي شي د زینب وسوک نشي خوځي دي که خوځي نو کتب پریوزی او بیا تیار ده سنن لگی پتا درو پکی لوی لوی چودون پیدا شکر دا سی کٹ که دل او یادا چه قطع شی پدی سرا منزلونا دزمکی لکا تخت سلیمان علیہ السلام او کل ما بی الموتا یا خبر اکلی شی ددی پا سبب باندی مڑو سرا بیهی بیهی بیهی اسباب دی خواه پدی قرآن سر غرونو چد کلیشی بیهل جبال پدی سر از مکه قطع شی بیهل عرض او پدی سر خبری کلیشی مڑو سر نو فصل کلیده چه لم یؤمنو جواب داده دې سوي چې موږ ایمان راوړو چې دا نخري مخري وینو دا ایمان داسې شي ته د مداري کار کنه دي لما امنو لم يؤمنو دا جواب دی اځه معنا ولو ان قرانن کچره وي په دنیا کې داسې یو قران دانا چې باغې سره غرونه د خپل دینه کوچا ټول شي له کلواریزو او یا کټ کول شي په سرزمکا یا خبرې کول شي دا وی پوج باندې مړو سره ولکان هاذل قران ابوم دا قران دا هر څه پدې کې دي بل قران بنو ولکان هاذل قران کشاف وي دې کې زمرا الله رب العزت اعجاز یې خره ښه او چې خلق په نه کوي چه غرونا ستا ہوئی از مکا ستا ہوئی او مڑی سو قسمه ده کنی دا ٹولی موجودی پا قرآن کشتا خوا سویرت بیل جبال ادا رست با سورت ابراهیم پا آخر کی راش سورت چه دنیا کی سمر لیلی بلاغانی وی اگر چاو والی اچا ختم کړي دې قران لولې بادشاہان لولې ملکونه او طاقتونه اسو شو سویرت اغه زمکا چې دا غي په قبضه کې واغ اسو شو اغه دل تراله د اسلام لاندې شو او غمړی چې خبره وسره مخ کې نه کیږي د حق خبره مشرکان ظالمان ناری سره خبره وکړي شو کنه ژوند دي شو بازار څه پدې کېشته ها خو لیکن دا یو مطالبه ده چې دی خامخا کی اکل وسره مؤمنانو مرګري شي ها سره حامل اوی چیرې شیاکه معجزه را لرو خوي الله وی خا افلم یس الذین امنوا تر اوسه نه دی پوښیو د مؤمنانو افلم یعلم الذین معنا دا ان دی پوښیو یو کسان چې ایمان راوړل الله وی شاء الله کچری د الله خو خوي چې دی خلق ته هدایت کی له ذا الناس جميعا هدایت کړو خلق ته په غون پیاو ځل با لکه څنګه چې ولر رزق ورکړي جميعا پیاو سات کې ها ټولي دنیا له په یو سات کې رزق ورکړي. مسخوتن بانگ وی نو ټولي دنیا روړې خور دي کنه څوک پکې پاتې نو چې دا کار کول شي نه ایمان نشي په یو سات کې ټول مسلمانان شي. لیکن دا الله دا نه دفخه و تاسو سره سره حامل اوه چې رښتیا کوي معجزه را لم تاسو د الله په مشیت نه پوا چې هغه نه غواړي دا کار نه غواړي. ولا یزال الذین کفروا او مشوی دا کافران په کفر کې دې ته ایمان نه نصیب کیږي. ها لا یزال دې کفر کې زوال ناراضی تصیبهم بما صنعوا قارعه بد دی خو په دې انتظار کا وخه چې رسی بدی ته په سبب دا غي چې وی کړو د دې پیغمبر سره بما صنعوا برسول الله دې ظالمانو سسنو دی کړی د دې پیغمبر سره په بیت الله کې راخ کله دې مړه ته ور صادرې چولی دی. د پاسه په دوه خلر اچول نو نور بسو بما صنعو ملاوی دې پرې دمنا رسی بدی ته په سبب دا عمل چکړې عزیز دې پیغمبر سره سبو ترسی قارعاتن یو ټنګون کې عذاب لکه بدر کې ولا سي وګونو ټنګول ښا رسی بوت او تحل قریبا من دارهم یو معنا چې قاریات زمیر راځي شي یا بنازل شي دا قاریان زیده زیده کورونو سره لکه حدیبیه کې سمرو سره نږدې شي او خیر شخه او خیر شخه نصیب خو یا تحلق صیغه مخاطب ده پیغمبر ته وی ته بنازل شي نږدې زیده کورونو ته حتا یاتی وعد الله دا کار بروانی دا سلسله به جاری تر دې پورې چې راشي وعده د الله د قیامت اوبد د اسلام طرف نه اپدی باید سخت راضی ښه حادثه به راضی حتا یاتی وعد الله تر قیامت پورې ان الله لا يخلف الميعاد وبشكل لا خلاف نکي زخل وعدنا فدا باب شروع کړم د قران په ترغيب او ختم يم کو ولوان قرانا اخري باب کې تسلي پیغمبر لا اول او بیا زجر کوم مشرکین باندې ولقد استهزئ او یقینا توفي کړی شوی دی بی رسول من قبل کادیر و پیغمبرانو پسی مخکستانا فا عملیتو للذین کفرو ما محلت ورکلو کافرانو لا انبیاءو تمیوی چه صبر کوئے عدیل محلت ورکلو عدیل مال دولت ورکلو چه شاوئے گورم با چه سورا بتاسو دنیا کی دو کفر ملا مضبوطا کے سوربتا سوځي پیغمبرانو خلاف وکي تا زبردست امتحان دي کنه ورنه مؤمنان هر وخت سوال کوي چې الله ته پدې باندې د شین اسمان والله وینا پاملیت للذین کفروا ذی لازم مهلت ورکوما ثم اخذتهم بغیر مدفس میونیول فکه فکان عقاب نو سرنګ شو زما عذاب اغیلران کسوک تخلاص ہو چکا دادا اللہ شان دے ذکر دی سوک نخلاصی گی چا اللہ اظہر چا پسر اولار دے نو سوک پا تخلاص افا من ہوا قائمن علا کل نفس بما کسبت آیا غزاتو چا حاضر دے دہر چا پا نفس باندے چسکی نو اللہ وینی بما کسبت دا بندوم وینی دا عملوم وینی ہر سی عملی سدے و جعلو للہ شرکا تاکی خدا عمل لے پلار نکنو تا پا میراس کی پاتے شوئے او ګرځولي دي الله سره شریکان ډېر او ترقی پکې کوي او دروازه دروازه کې ویني کنه نو خوشاله چې دا پکې بلولي پیدا شو جالو لله شرکا قلو توایا سموهم اے خلقو صفاتونه اوکې که صفات د لوهیت پکینو چې مونږ هم در سر مرګري شو دای ته فډیر ګران شه ده او د الله صفات ته ولځه کې نشی راتله او چې تاسو خامخا په خپل خدایانو باندې کلا کې رسموهم تمانا قیل صفوهم صفاتونه اوکه اوکه سم منظرو او بیا وګوره چه هل هي اهل لان تعبد ذي لا يقضي چه عبادت وکړي شي چرابه تو سره اوسات یانډاو چتکو هل هي اهل لان تعبد امام بغوي معالم فبزامي ويقيل صفوهم صفتونه که ده اللہ سمرا صفتونه قرآن کی نا خو دیر دی بے حدا اتا سو دیخ پل خیر دی یواد واد ری تصویح جوڑے که صفتونه او که چی تخدای توب صفتونه پکشتے اللہم ما استحقونا بے لعبادت چی دید پارا عمر تبشت دی دید آگی پوجد عبادت لایق شیم امام راغب وی ولی سلم را دو ان یذکرو اسامیها دا نئی چی دا نمونه مونگ توائی دا نمونه دا مونگ دیر خوخ دی سو نحو اللات والعزا دا مطلب نئی نمونه خوار چا تا معلوم دی مانا چی خدای توب صفتو نا پکیو اخیه کنخا سموهم صفتو نیو کیم چی دی لائق دی ام تنبئونه ننا بلکی تازو خبروی اللہ لرا بما لا یعلم فی الارض فاغچا باندیم چی نشتے پزمکا کیم ذکر جد اللہ علم پی نشتا دیم چی نشتا نو نشتا کنا علم لازم دید وجود سرا چی کمشے دنیا کی موجود شو نو علم با پی خام خارا او دا قاعده را چې نفذ لازم مستلزم ده نفذ ملزوم ده چې لازم نه نو ملزوم هم نشته چې علم په نه وجود د کم زین راغی بدلته هم دا معنا ده ما لا علم سمانا نفذ لازم کوي چې علم دي اما ترته نفذ ملزوم چې وجود دي نشته په ځمکه کې مخکې ویلو یونس کې چې په سماوات ولا فی الارض اتلسم کی تینو پاس ماننو کشتان پزمو کو ام بظاہر من القال یا صرف دخلی پا خبر باندی صرف دخلی خبر آجی دی تخدائی تو بحاصل شو بظاہر من القال او ظاہر کلب مانا دو زائل سر راضی یا پاغا خبر باندی تاسو اعتماد کوئی چی داغی دا پارا ثبوت نشتا دی بلکی زوال لیولا دا خبر خو نشتا بی افوائی امکانا صرف دخلی پا خبر باندی دی تخدایان وائی بلزوینا للذین کفرو مکروم بلکی خیست کرشوی دا کافرانو تام دا شرک دیم مکر مانا شرک را دی بیا وسدو عن السبيل من کلیشو بن کلیشو د صحیح لار نه او اسو چله گمراه کی ان وی دا غد پارسو کی ہدایت کو ان کے دوم عذاب فل حیات الدنیا دید پر عذاب دے پدی ژوند دنیا کیم فل حیات الدنیا والعذاب الاخرت اشق عذاب د اخرت خو ډیر سخت دی دنیا عذاب څه دی؟ د دنیا د مرضونه او مصیبتونه او غمونه دا دې ته هم عذاب وي. آخرت هغه دې نه سخت دی کنه ښا انا وی د دې لپاره من الله تعالی طرفنا من واقع سوک بچ کوونکې مثل الجنة التي وعد المتقون صفت داغ جنت چولو ذکر شوی دی متقیانو سرام بیگی بالان دی داغینا نهرونا اکلوها دائمون خوراکون همیشه دیم باغی فنا نرازی زوال نرازی باغی باندی خزان نرازی همیشه بوحار دی او سو نقصان ناراضی دنیا باغ خونه دی دنیا میوی خونه دی چکل پیدا کیه او کل نه پیدا کیگی او کلو ها دائمان پراکنو نعمتونه همیشه دی. ابن کثیر وی چن عربیان سأل النبی عن الجنت سوک بانده چی راغلیو د پیغمبر نه تاسو کو د جنت په حق کې د انم په ناشنا لګیدلې و نور جنت خوږي په جنت کې نه ښا تاسو یو کو وی هل فیها عنب ذیک انګورشته قال نعم نبی اسلام یاو قال فما عظم العنقود دا غیر غونچک غټ سي د جنت دانګورو اغونچکو دې جوړ کړه ورونته وها مړې زبانانو نو قال غوي چې او ډیر غټته سمره مسیره شهرن للغراب الابقعي ولا يفطر وی غډیر پهلوان کارغو چې او میاش مزل وکي په زور ځای کې پروت دی هغه یو مونچکنه غورا ازادیر په مثال کې پیش دی پهلوان کارغم دا فار فار نه دا دلته چې وزلها او سوري ډیر وګد دی وزلها ممدودن صورت واقعا کې راځي ډیر وګد دی تلک اقبل الذين اتقوا دا انجام دې داوی کسانو چې ځان بچ کړی د شرک نه بیا بیا متقین اتقوا بیا ذکر کوي چې ګوره مسله دا یو ده چې ځان د شرک نه بچ کنو ارڅ ډیر دي اقبل کافرین النار او انجام او عاقبت کافرانو ور دي بیا ترغیب قرآن تا عظمت تا قرآن بیا او شبهات و جواب والذین آتینا هم الکتاب آقا کسان چور کردی منگا غیر کتاب مخید دی قرآن نا او غی ایمان راوڑی پا دی باندی یف رحونا ردیر خوشحال بیمان دلی لیکا باقی قرآن چنازل پریشتاتا نغی په دې قران ډیر خوشاله دي مؤمنان وای دي تا چې وی په قران خوشاله دي هر هغه مسلمان چې په قران خپای از تاسو ته سوچو کې کنه هغه بندا تم ګوره دا بندا تم ګوره چې ردا خدای دا کسړې دي او یا خپل لیک پر دې دي یا علم دې که جاهل دې دا ته وګوره پس دې ته وګوره چې دې ګوره په قران خپه دې یا خدای ته ته هدایت وکي دا ډېر لوی ته وایي خو خيار خلق داسي کنه چې مونږه ډېر ګناګار یو وي کنه ډېر غلطه او خطا یې نه کیږي الله دې راته معافي وکي او قران باندې ډېر مهین یو دا ډېر د کمال خلقی ښا په قران کو ډېر خوشاله دي ادا بدبخت دي کنه يفرحون المال ومن الاحزاب او د دنیا د دې ډلو پاتونه مېن کې رو بازا هغه څوک دي چې انکار کوي د قران دی او مسلې نه د ټول نه غوړ دا په خوانه خبره ده هغه وخت کې د ټول نه انکار نه کاو او پیغمبر ته وی چې دې کې څه تغییر تبديل وکا دا بعضی خبره ته نه لري کنه مونږ به ومنو کنه نوې خبره خو دا بعضی تبه معنی سو بیا بیا وسه معنی ها چې دا تلری کنه خبره خو دا دی کنه نو زه کوي چې مایون کې رو بازا هغه څوک دی چې انکار کوي د بعضی قران نه چې هغه توحید دی پخپله وی قران خمو نه وایو قل وایو ته انما امرتو ما تامر کړی شوی دی ان اعبد الله ولا اشرک به جزا د الله بندگی وکم هو د خلق وبشان نه او خلق لګیا دی د شپې دروازه ولار دی پټکی والی دی وتا الوی لوی صدرونه خو لیکن د شرک نه بچ نه دی ښا قرآن وی نه ولا شرک به عبادت دی ته وی چې د شرک نه کوم د الله سره ما تامر کړی شي الیه ادعو ذی الله تا خلق را بلم و الیه ما بو او ذی الله تا زمرات لی او کذالک انزلنا حکما عربیا هم دغه سې دا قران نازل کومګه دا یو فیصله ده په عربي لغت باندې ډیر نمونه دي کنه حکم پکې هم یو نوم دی چې قران ته حکم ویل شي او جبه ډیر آسانه ده عربي بلین اتباعتا وام کروان فی دی بخواهشاتو بسی بعد ما جا کمن العلم پس داغی چراغتا تا قرآن ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر نبا استاد پارا دا اللہ طرفنا نسوک دوستو نو مددگار بچ که انکے دفد شبہات پیغمبر پا حق کیوی چه دیخو ذکر نمانو ایمان پی نراؤنو چه زمونگا او دا سپر اخ دے زمونگا خود دنیا خلق یو کنا نو که کوئی دن کو کوا دکو کما شمان پیدا کی گیو عرص چی دی نو دا نو دا دس دی سر سکار دے دیخو پیغمبر دے دولی ودو نکلی دی دولی بچی پیدا کی گی دلخو پال پکار دے دا اقا نظریه دا خواه د یهودیانو بیا د صوفیانو بیا دا دې نظریه ده پیغمبر د بشریت نو باسي مجرد کوي او بس خدای ته نه جوړینو وسو کوي او یو غاړه تاسو بلې غاړه تن ختی دي بس الله جواب کوي چې ما او چې سور پیغمبران لیکلي دي دغه سيو اولاد مو ول ورکلی بی بیان مو ول ورکلی وی بنتیانو کنا ولقد ارسلنا رسلا من قبلک یقینا لیگلی دم پیغمبران مکستانا وجعلنا لهم ازواجا وذریا او ورکلی مون دی لرا بی بیان او اولادهم دیر دیر دیر دیر تاسو دتنو شي کته دی خدای پیغمبرانو په نسبت سره لکه چی هیڅ نه یي څنګه نو بی بیانی تاسو دی سليمان عليه السلام وای یو کم سره سو کوی کړه اچ وینځ دی ور سره شیخ بیا 300 د پاسه تاسو داوود عليه السلام دا نو تاسو اوس په پورین ختیه الله یو کتاب په قانو پیغمبرانو حال ازواج و ذریه داغی اولادو سلیمان علیہ السلام پکیلا دعا ام کلیوا چوی یا اللہ مالا دی او یاو بی بیانونا دا هری اوی نزیه راکی زیه راکی نوری وقت خونیت داو چستا پلار کی وجیحات کئی خی زامن دا دید پار نروڑی دنیا پرستو پشانتی خوا اگه دید پارا چی دا اللہ دینو چت شی خدمتو شی نیو اداشو بھاو نا اللہ جوابو دویم دتا مونگ دا معجزی ویلی دی معجز نروڑی وما کان لرسول ان یاتی بی آیت ندی جائز اسی او پیغمبر لرا چراشی پا معجزی سرام الا بیزن اللہ ہاں کدھا اللہ حکمو شی اللہ ارادو شی لکل اجل کتاب ناغی ہوئی چی بس ٹک دا اللہ راولی نو اللہ تووایا چی مولا معجزہ راکی نوی لکل اجل کتاب تا اللہ ہر کار پر نیٹا دیکھا نا اگر خدا سے بندہ نہ دے ستا تو پشانتی چی خلقی وار خطا کی ہو تا خو بندیان وار خطایی خوا چو ادب پرد باندې پیدا خلق را چمبل شي وی غپتی لره کا تمټي آیا نو وروي غورځي ورته وی زه اخلي ښا منځيان ډیر پریشان ډیر وار خطا دي او الله رب العزت هغه داسې کار نه کوي هر کار داغه پنيټه دي کتا سو ډیر وای چې وسو وسو لکل اجلن کتاب هر نیټه ز پار لیکل شي وی اللہ کتاب کی ارشی لکھ دے کنا تغسی لکل اجلن کتاب دہاری نیٹے دا پارا لکل شوی دے اللہ سرا چداغی نمخ کی گینا اور اس تو کی گینا کاغا عذاب دے کاغا ثواب دے کاغا قیامت دے کاغا یمحو اللہ ما اشاہ و یثبتو او دا دا اللہ تصرف دے پدی عالم کی خواہ محو کی او لری کی اللہ چوغواڑی او پریدی او ثابت پات کی اغا چوغواڑی ریو معنا یمحو اللہ ما یشاو لری کی اغا لیکل چه ملائکو کڑی لبندہ عمل او قول خبر اورسی لیکلی لیکلی لیکلی او بیا لرشی برا اللہ رب العزت تنا بی فیدی کارونا لرکی چگن دا ثواب دیونا دا عذاب دی ویس بیتو او چکم دا ثواب و عذاب انا پری دی پا عمل نامو کی ملیک غارس بھی کلی خوا دا مانا دا یمحو اللہ من دیوان الحفظت مالیسا بحسنت ولا سیئت دا سه خبره او کارونه پکې مرادي کنا چې هغه نو ثواب یې نه دا ځاوي کینا پاسا او راشه او برولا دا ناتنه لری کی او چې کوم نو ثواب او عذاب نه پری دي په عمل نامو کې او دویم یمحو الله ما یشاء لری کی الله هغه ګناونه چې وغواړي چې کله څوک توبه وباسي معافي وغواړي و یثبت او پریدی اگا چه توبه نو باسی نو خواه اے کفرت تائیبینا اگر ایجی معاسویهم بالتوبتی اگناو نو لختم کی نو خواه و یثبت سمانا و یثبت الیمان و طاعتا چیز ایمان و طاعت خبری نو پریدی پخبل حال باند اخواسیم ثواب و نیک عمال لکا نا ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا دعا الوستا چی اللہ کچر زمانم تا لکلی پا سعاداو کی اللہ من کنتا کتبتنی فی سعادائی پا نیکو خلقو کی نفس بود نی پرید وقبل حال بای سوتوائی ما پا ان کنتا کتبتنی فی الاشقیائی او یا اللہ کی چرتا زمانم عمر لکلی پا بدبختو کی نفمعوه محو اکا قلم پیرا کاغا او ما پا سعاداو پا نیکانو خلقو کیولی کا دا د الله کار یمح الله ما یشاء و یثبت محو و اثبات دی طویل شي یا د مخلوق حال له لری کوي الله غ مخلوق او چې غواړي د دنیا نه او پری دی هغه په دنیا کې چې غواړي آباد کی بسو مشران خوانی قومونه لاړو او دا امت یې پری خور تمح الله ما یشاء تغسی محو کی اللہ آغا چھو گوانی دا دینونونا او دا شریعتونونا او دا کتابونونا اگر محو کلو تورات انجیل او پریدی آغا چھو گوانی قرآن او اسلام دا دینی اپری خودو اگر نور دینونا محو کلو ادغسی عام مانا دا محو کی اللہ آغا مخلوقو جو غواړي پلاران نیکيان هغه لریکل او زامن او نوسی راوستو تا تصرفات الله دې په عالم کې وایندو ام الكتاب او دې الله سره اصل کتابونو دې لوح محفوظ وایم ما نورینک ما ذلذین ایدوم کوه یو مونږ ته تباز عذاب چې دې سره وعده کوو نوم دا زمون قدرت ته او نتوفینکا یا بوزو تالرا نوم منگا دیل عذاب ورکولشو تبا نئی استادی سرکار زکر نشتا فینما علیک البلاو تا باندی رسولی والین الحساب او پا منگ باندی حساب کتاب دے اولم یرو زجر دے اینگوری دا مشرکان انانات الارضا ننقصها من اطرافها چمونگا راتلکو دیزمو کتا نو کمو مونگا دیل را دا طرفونو نا نعت الارضانا قصوها من اطرافها یو معنا راتلکو مونگ دیزمو که دا شرک تا نو کمو دیل را او اغا طولا دا اسلام دلان دیکو دو جی اسلام سم را خور شو نو دا شرک اغازمو که کم شو لال اغرونو غارتا لال زنگل غارتا او مرکز اسلام لاندې راغې هر زمانه کې دا چل بیا خاص د پیغمبر په وخت کې اسلام رو رو خریدو خریدو د عربو نه کم کم ځای ته ورسېږي چې د اسلام رڼا په کمل کې راتلا د کفر او شرک غتیار به نه تختیده دا اصل معنا خازن وی قال الاكثر المفسرين المراد منه فتح بلاد الشرك ملكون كافرون فتحش فما زاد في دار الاسلام ثم رجدلتا في اسلام کی زمک ډیر شوا ملکون ډیر شو فقد نقصا فی دار الشرک نالتا دا شرک ازمو که زان راون غختو اگا لگشو سوک دا اطراف نمرات دا توریف نه اخلی توریف او توریف شریف او عمدت ہوئی انکتو توریفا چا کتاب لکل دی من اطرافیا اشراف خلق اللہ وی لرکو عزتمن تردیج دنیا کے با قیامت با باغ خلق و راضی چه شر الخلائق داغی نور بدترین نی من اطرافیا حدیث کی مراغلیو چه علم با دنیا نوچد شی جهل وډیر شي نفتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق وزان لمشران انس مفتيان قاضيان جاهلان فافتوا بغير علم اوي فتوي ورقيخو دليل بوصرني نفضلوا واذلوا فخلهم گمراه خلق والله يحكم الله دا فیصله کوي کسو خپای چې دا ولي زمونږه دین او زمونږه خلق کم شو او مسلمانان زیات شو نو الله دا زما فیصله ده نو والله يحكم هغه سره چینر څنګه په نورو صفاتونو کې شریک نشته کنا په علم کې په قدرت کې په خلق کې نو په حکم کې وسروم نشتا هغه حاکم دی یوال اجه سو کو سره پدی کې ناغم شرک یو کو په فیصلو کې لا معقب لحکم نشته رست کوونکې دلا فیصلې لره دا معنا روح المعنوي وقد حكم لك ولأتباعك بالعز والإقبال الله فيصل ذاك الاستاب حق استاد مرغرو چیزت بدر کی دل او فتح بدر کی وعلى اعدائك ومخالفيك بالقهر والإذلال اداغی پا حق کی دا فیصل لکڑی چی پدی بخپل قهر نازلی او ذلیل لکی بے حسب ما یشاہدوهو زول ابسوار وی لکدا عقل مندو نوکو تپو سکے نو او سریع الحساب اگر اللہ دیر ذر حساب کون کے دیم وقد مکر اللذین من قبلیم وللہ المکر جمیعا او یقیناً چلونا فریبونا کلیوا کسانو چه مخکد دینو اقبلو پیغمبرانو تا نخاص اللہ لرا جواب دے تدید مکرونو دے فریبونو ٹولو دا هر مکر تدی جواب شتا اللہ سرک فلللہ المکرو یعلو ما تکسب کل نفس ہوئی گی اللہ پاسو چه عمل کی هر نفس افا من هو قائم علا کل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار زردا چې پوي بشي دا کافران چې دا چا د پاران جام بد شو ويقول الذين كفروا لست مرسلا دا ټول شبهات خلاصې راويسته چې دا دي معجزه غواړي او معجزه غواړي الله رب العزت وي معجزه نشته د دې دا مطلب چې ته پیغمبر نه یې ها وای دا کافران چنه تو را لګل شوی په توحید سره تاسو ویبل سو ویلو کو هغه خبره دې مونږ ته ونکړنو شیګان قل وایو تا کفا بالله شهیدا بیني و بینکم کافی دې الله گواه زما استاد په میانس کې چې ماته هم دغه خبره کړې ده یا په دې چې زه پیغمبر یم و من عنده علم الكتاب او هغه جبريل چې هغه علم دی هغه سره د الله د کتاب هغه راځي وحي راوړي هغه په دې باندې گواه دی زما پر رسالت باندې علم الكتاب یا ومن عنده کوم الله مراد دی او صرف مغایرت لفظی دی اغزات چه غصر علم ده کتاب ده و اصل کل کتاب هو اللوح المحفوظ کشاف ہوئی چه ده طولو کتاب انو اصل لوح محفوظ ده نفع سورت